Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2799 zł. Aktualna cena po obniżce 2499 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, jest 9:00. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dla 5 osób hostel w Pszowie stał się śmiertelną pułapką. Zginęły w pożarze. Potrzeba maksymalnej presji na Rosję. To warunek zakończenia wojny, uważa szefowa unijnej dyplomacji. W Szczecinie dyskusja o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu. Część rad osiedli jest za, część przeciw. Śledczy szukają przyczyn tragicznego pożaru hostelu w Pszowie w Śląskiem. Wybuchł wczoraj po 18:00, zginęło 5 osób. Ogień bardzo szybko objął 3-piętrowy budynek, przyznaje komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Najprawdopodobniej nie udało się tym 5 osobom ewakuować w odpowiednim czasie z obiektu. Jeśli chodzi o miejsce, w którym zostały zlokalizowane ciała tych osób, to na pierwszym piętrze zlokalizowaliśmy 3 ciała i na poddaszu zlokalizowaliśmy 2 ciała. Policjanci i strażacy ewakuowali 12 osób. PiS chce sprawdzić pod kątem prawnym przygotowania do piątkowej debaty w Końskich. Zapowiedział to w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł tej partii Przemysław Czarnek. Początkowo w debacie organizowanej przez sztab kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego raz 3 telewizje miało brać udział tylko 2 kandydatów oraz kandydat PiSu Karol Nawrocki. Właśnie to zdaniem Przemysława Czarnka budzi duże wątpliwości. Przede wszystkim to kandydat Platformy Obywatelskiej przygotował debatę pod siebie z Telewizją Polską w likwidacji. Będziemy to sprawdzać pod kątem prawdem. Łamał prawo, wyselekcjonował sobie tylko jednego kandydata, zignorował wszystkich innych kandydatów. Na siłę musiał o 18:20 zapraszać tuż przed swoją debatą wszystkich innych na to spotkanie. Ostatecznie w piątkowej debacie wzięło udział 8 kandydatów. Dobrze się stało, że dołączył do nich Szymon Hołownia, mówi posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo. PR-owo i w ogóle to był bardzo ważny ruch. Szymon Hołownia, mówiąc znowu kolokwialnie, wbił się na te 2 imprezy, ale po to, żeby pokazać właśnie, żeby nie było tej ustawki 2 panów z czołówki sondaży. Według sondażu Ibris piątkową debatę wygrał Rafał Trzaskowski. Konieczna jest największa presja na Rosję, by zmusić ją do zakończenia wojny, mówi w Luksemburgu szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa tam narada ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów, w której przewodniczy szefowa unijnej dyplomacji. Odbywa się dzień po rosyjskim ataku na ukraińskie Sumy, w którym zginęły 34 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Minął prawie miesiąc od czasu, kiedy Ukraina zgodziła się na zawieszenie broni. Rosja tego nie zrobiła. Potrzeba 2 stron do zakończenia wojny i tylko jednej do wojny. I widzimy, że Rosja chce kontynuować wojnę. Wszyscy, którzy chcą, aby zabijanie się skończyło, powinni wywrzeć maksymalną presję. Jeśli chodzi o dozbrajanie Ukrainy, to na stole jest plan szefowej unijnej dyplomacji przewidujący dostawy w tym roku 2 milionów sztuk amunicji o wartości 5 miliardów euro. Zobowiązania państw członkowskich pokrywają się już prawie 2/3 planu. Wołodymyr Zełenski ostrzega tymczasem przed rozlaniem się wojny z Rosją poza granicę Ukrainy. Ukraiński przywódca obarczył odpowiedzialnością za eskalację napięcia Władimira Putina. W ocenie Wołodymyra Zełenskiego światu zagraża globalny konflikt. Jeśli nie będziemy zdecydowani, on będzie szedł dalej. To nie są tylko domysły, to jest zagrożenie realne. Cytuję wypowiedź ukraińskiego przywódcy dla stacji CBS News, agencja Union. Zełenski dodał, że ostatecznym celem Putina jest odbudowa rosyjskiego imperium i przejęcie kontroli nad terytoriami, które obecnie znajdują się pod ochroną NATO. O konieczności rozbicia rosyjskiej armii i obalenia reżimu Putina mówią rosyjscy opozycjoniści. Ich ocenie tylko głębokie przemiany w Rosji doprowadzą do stabilnego i trwałego pokoju w Europie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szczecin podzielony w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Miasto zastanawia się nad jego wprowadzeniem. Za nocną prohibicją jest Rada Osiedla Niebuszowo-Bolinko, mówi przewodnicząca Rady Teresa Jankowska. Mamy akurat sklep nocny na Niemierzyńskiej. Mamy taki skwerek piękny, gdzie tam po prostu różne ekscesy się dzieją, więc my jesteśmy za tym, żeby wprowadzić ten zakaz sprzedaży alkoholu od 23 do 6 rano. Przeciwna wprowadzeniu zakazu jest Rada Osiedla Pogodno. Dlaczego? Tłumaczy przewodniczący Rady Marian Adamowicz. I my uważamy, że nie leży tu problem, żeby pozamykać. Bo my z reguły wszystko zamykamy albo zakazujemy, tylko potem tego nie respektujemy. Rzecz jest w profilaktyce i w egzekwowaniu kultury spożywania alkoholu. Konsultacje trwają. klimat. Jakość powietrza w Sulechowie dostateczna, w Krakowie, Katowicach, Grudziądzu i Dzierżoniowie umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 18% energii od 12 do 16, tak zwane zielone godziny. Ważna informacja dla alergików. Na północy prognozuje się średnie i wysokie stężenie pyłków brzozy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Norbert Michalak. Na początek tym razem koszykówka, ta w najlepszym wydaniu, czyli Liga NBA. Znamy już pierwsze pary rozpoczynających się playoffów. W niedzielę została rozegrana ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. Zwycięstwo Los Angeles Clippers Golden State Warriors 124-119 dało im ostatecznie piątą lokatę i grę w pierwszej rundzie z Denver Nuggets. Wojowników za to zepchnęło do baraży playoff, a ostatecznie wydostała się z nich Minnesota, która teraz stanie naprzeciwko Los Angeles Lakers. W play-in, w turnieju, w którym drużyny z lokaty 70 zagrają o dwa ostatnie miejsca w drugiej części rozgrywek, Golden State zmierzą się z Memphis, a w drugiej zachodniej parze Sacramento Kings z Dallas Mavericks. W konferencji wschodniej w pierwszej rundzie playoff Indiana zagra z Milwaukee, a Knicks z Detroit Pistons. Zwycięzcy na wschodzie, czyli Cleveland Cavaliers i Boston Celtics, czekają na wygranych play-in, w których na początek zagrają Orlando Magic z Atlantą Hawks i Chicago Bulls z Miami Heat. Pierwsze mecze drugiej części sezonu już we wtorek. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W hicie 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w Warszawie Jagiellonia Białystok pokonała Legię 1-0, a w Gliwicach Piast Gliwice sprawił swoim kibicom prezent, pokonując Pogoń Szczecin 2-1, a w Lublinie Motor nie zdołał dogonić poznańskiej Lokomotywy i przegrał z Lechem 1-2. Na koniec bardzo dobre wiadomości związane z tenisem. Kamil Majchrzak wygrał Challengera na kortach ziemnych w Madrycie. W finale Polak pokonał zwycięzcę US Open z 2014 roku Chorwata Marina Cilicza 6-3, 4-6, 6-4. Spodziewałem się bardzo trudnego meczu bez względu na zmęczenie i fizyczne, i psychiczne, ale przede wszystkim na poziom, który rywal prezentuje. Natomiast na szczęście bardzo dobrze wszedł mecz, co mi trochę dodało wigoru i energii i wiary w to, że może być pozytywne zakończenie. Ustawiałem sobie grę pod siebie i pod moją taktykę i to działało. Dziś Kamil Majchrzak wrócił do pierwszej setki rankingu ATP. I ma miejsce w drabince głównej Rolanda Garrosa, także po tych ostatnich wynikach, między innymi z Madrytu. Dodał Robert Grzędowski, który interesuje się bardzo dobrze tenisem. Zresztą no, to twój chyba kolega. Znamy się z Kamilem, tak. Znamy się jeszcze ze szkoły, z gimnazjum, więc też mocno trzymam kciuki za Kamila, który wraca na należne mu miejsce w światowym tenisie. A teraz o pogodzie. Zachmurzenie będzie dziś po południu umiarkowane i duże. Możliwe miejscowe przelotne opady deszczu. Na północy, zachodzie oraz w centrum kraju możliwe również burze. 15 stopni Celsjusza będzie na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 23 na zachodzie i południu, a chłodniej nad morzem i w Bieszczadach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jeszcze poprawiamy gardło na koniec. Już 8 minut po 9. Krzysztof Sagan, Stanisław Pyrzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Teraz Maciej Jankowski. Ciekawe, jak będzie brzmiał. Dzień dobry. Ja dziś bez zarzutu, bez zarzutu. A byłeś w piątek, prawda, w Krakowie? Byłem, to zimno fakt. Było, prawda? Potwierdzisz moją teorię. Dość zimno, choć już definitywnie tendencja jest coraz lepsze. Bo ja też byłem w piątek w Krakowie i tak się to skończyło właśnie. Dobrego dnia. My do 12 z Państwem, Gosia Jakubowska dołącza do składu. No i tak przewrotnie, zaczniemy od hymnu na weekend. To Coldplay.

Siostry Haim też zapowiadają płytę, która już niebawem się ukaże, ale to było nagranie sprzed lat, żeby przypomnieć, jak brzmiał zespół Haim te kilka płyt temu. Nowa płyta to zdecydowanie będzie rzecz w ich stylu, choć nie stronią od eksperymentów, jak też zresztą niejednokrotnie już udowadniały i zaznaczały także w rozmowach na temat swojej twórczości. To było nagranie Don't Save Me, jedno z najpopularniejszych w ich dorobku. No a teraz w oczekiwaniu na informator ekonomiczny, który o 9.30 się pojawi na antenie Trójki, to jeszcze po Comona sięgniemy. Trochę klasyki ze wschodu. Resurrection. Ze wschodu Stanów oczywiście. Traveling, unraveling, my abdomen is slimed, it's babbling, grammatics that are masculine, I grab them in, verbally badgering broads, I wish them Adeline, was back on video LP, I went against all odds, and got it even Steven, proceeded reading, I believe in everything I'm reading, but my brain was bleeding, need feeding, an exercise, I didn't seek the best of odds, it's a lot of text and lies, I analyze where I rest my eyes, and test eyes, the best of guys with punchlines, I'm nesting when it's crunch time, fight your mind like one time, and poetry was pussy, I be sunshine, cause I deliver like the sun times, confined in one's minds, I dumb rhymes, I combine, I'm hype like I'm unsigned, my diet, I unswine, eating beef sometimes, I'm trying to cut back on that shit, this rap shit is truly out of control, my style is too developed to be arrested, it's the freestyle, so now it's out on parole, they tried to hold my soul in a holding cell, so I was sell, I bonded with a break and had enough to make bail, while misdemeanor fell on his knee for the jury, I asked no for his ID, and the judge thought it was two of me, motion for a recess to retest my fingerprints, they relinquished since, cause I was guilty of the sins. Dim light. I use insight to enlighten the righteous into skin tight. Words of wisdom well from my windpipe. Imaginations in flight. I sin like Vince Kite. I've been right. Get open like on gym nights and in fights. I sin rights. Don't look with skins my friends like I spin nights up in dikes. In spite, I've been indicted as a freak of all trades. I got it made. I paid the baselines, wrist to wrist, drying drums. Come from a tribe of bums hooked on Negro and mums. Had the heart with them. malt liquor. Cause off the malt liquor, I fought niggas. Now my speech and thoughts quicker. Cruise the south side streets with no heat and no sticker. You, I got my back and we don't get no thicker. You, I got my back and we don't get no thicker. You, I got my back and we don't, I check it. I'm a hoe but not a hoe nigga. Ain't scared of no nigga. When it's my turn to go, I gotta go. And I'm gone with the storm. Resurrection na 23 minuty po 9. Ja jeszcze tylko pokrótce wspomnę o tym, co się będzie u nas działo przed 12. Audycja Dobrego Dnia w Trójce trwa. No i oczywiście mnóstwo naszych stałych punktów programu, ale nie tylko, bo będziemy opowiadać trochę o tym, co działo się, no właśnie, za oceanem. Skoro już przy okazji Komona o Stanach powiedziałem, no to warto jest też przypomnieć Coachellę, która przecież zrobiła, jak co roku zresztą, niemałą furorę. Tam przede wszystkim koncert Charlie XCX, o którym też powiemy. No i oczywiście zapowiedzi festiwali, które już za chwilę u nas się wydarzą. Tak jak na przykład Next Fest już pod koniec tego miesiąca. O tym wszystkim będziemy dziś mówić między wierszami, no bo oczywiście nasze stałe punkty programu się pojawią. Takie jak Informator Ekonomiczny, o którym już mówiłem, 9.30. Po 10.00 Monika Suszek z Piknikiem Naukowym. Będzie też o filmach Riko Jaźwiński przed 11.00. Będzie o obrazach, o zdjęciach, no i proza czytana w Trójce. Kolejny odcinek rzeczy, których nie wyrzuciłem, nieodżałowanego Marcina Wichy. Słyszymy się ponownie za chwilę. Marcin Jagiełowicz odwiedzi nas z informacjami ekonomicznymi z pierwszej ręki, a to już Cool Kids of Death. To promocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Wszystkiego najlepszego. Na antenie Anna Gacek. A teraz album, który musiał, po prostu musiał pojawić się w tej audycji, ponieważ kiedy się ukazał, pomyślałam sobie, jaka to szkoda, że nie posłuchamy wspólnie tej muzyki. A jednak posłuchaliśmy. Dziękujemy. Audycja Anny Gacek, Aksamit. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

już uwzględnia obniżki stóp procentowych. Banki już tak ustalają WIBOR, tak go wyliczają, jakby te obniżki już nastąpiły. Bo to jest tak, że wskaźnik WIBOR właśnie jest trochę zależny od emocji rynkowej, a niekoniecznie od twardych danych. Tak, no wskaźnik WIBOR ma taką cechę, że on wyprzedza ruchy banku centralnego. I tak jak mieliśmy taką sytuację, kiedy Rada Polityki Pieniężnej radykalnie podnosiła stopy procentowe, był taki moment 2-3 lata temu, wtedy WIBOR gwałtownie rósł i też jakby wyprzedzał ruchy Rady Polityki Pieniężnej. Tak teraz to działa w drugą stronę, czyli rynek zakłada, że stopy procentowe spadną. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej, ale też prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówią wyraźnie, że no widzą przestrzeń do obniżek stóp i że może ona nastąpić już w maju, więc banki to już uwzględniają w swoich wycenach. No, a my to musimy uwzględnić w naszych budżetach, bo rzeczywiście jest tak, że są dwie składowe raty kredytu, to jest właśnie stawka WIBOR i po prostu marża banku. No dobrze, a to o ile rata kredytu może spaść? Ja tutaj muszę sięgnąć do ściągawki, bo już pojawiły się takie wyliczenia. Jarosław Sadowski z Rankomatu na przykład podał takie wyliczenia. No i w przypadku takiego kredytu na 400 tysięcy złotych oprocentowanego właśnie na podstawie WIBOR-u 3-miesięcznego, to ta rata spadnie o no jakieś 50 zł w tym pierwszym ruchu. Właściwie ona już powinna spaść. Już jakby mówimy o tym WIBOR-ze, który mamy na rynku teraz. A my powiedzmy sobie też otwarcie, że to pewnie nie koniec, dlatego że rynek w ogóle wycenia, że te obniżki stóp procentowych będą dużo większe niż 50 punktów bazowych. A tak się to teraz, to takie obniżki się oczekuje w maju, więc... To już nie... nawet członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówią bardzo wprost, to już my nie będziemy dyskutować o tym, czy obniżać stopy, czy nie, tylko o wysokości tej obniżki. Tak mówił na przykład Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej w Polskim Radiu, więc no chyba oni no, zdziwili się, tak jak my wszyscy, tym, jak daleko poszła ta wojna celna. I stanęli trochę pod ścianą. Trzeba po prostu podjąć te decyzje już w maju. Tak, trzeba zacząć już podejmować te decyzje już w maju, dlatego że tak jak powiedziałem, rynek oczekuje, że to nie będzie jedna decyzja. Chociaż prezes NBP mówił na konferencji prasowej tej kwietniowej, że on chciałby tylko jednej obniżki, ale no tak naprawdę rynek oczekuje, że to będzie cała seria i to też jest już w tych wycenach innych instrumentów niż WIBOR, ale myślę, że w WIBORze też to za chwilę zobaczymy. W tym tygodniu kolejne spadki, tym razem spadki na stacjach paliw, bo tak jak w zeszłym tygodniu pikowała giełda, no to razem z giełdą pikowała też ropa. To jest dobry prognostyk dla cen paliw, no bo jeszcze mamy dolara, który się umacnia, któryś słabniej, to jest już rekordowo tani. No więc mamy takie dwie rzeczy, które właściwie decydują o tym, że paliwo musi być tanie. Powinno być tanie, no bo tak jak powiedziałeś, no są papiery mówiące kolokwialnie na to, żeby ceny benzyny i na stacjach benzynowych spadły. Natomiast jest jeszcze jeden czynnik, który chyba tutaj trzeba uwzględniać, czyli popyt. No bo mamy święta, ten ruch na stacjach benzynowych będzie wzmożony. Ja myślę, że to może tak przejściowo trochę wstrzymywać ten ruch cen, w sensie ten ruch spadkowy. Ale tak naprawdę rzeczywiście te czynniki obiektywne są takie, że cena litra benzyny powinna być tańsza, niższa. Akademiki. Dzisiaj piszecie o nich w Pulsie Biznesu. Piszecie, że tych akademików jest za mało w stosunku do potrzeb. Jestem zdziwiony, no bo mamy niż demograficzny, mamy pewnie tą całą infrastrukturę tak, jak żeśmy ją zawsze mieli, a piszecie o tym, że 10% osób chętnych na akademik jest w stanie taki akademik dostać. Jak to jest? No i co z tego wynika? Tak, Anna Gołasa przypytała ekspertów z rynku nieruchomości na ten temat i rzeczywiście jest tak, że w tej chwili w publicznych akademikach mamy około 115 tysięcy miejsc i według tych wyliczeń one zaspokajają potrzeby tylko 10% studentów. No, efekt jest to jakby dwojaki. Po pierwsze, ci studenci muszą gdzieś mieszkać, więc wynajmują mieszkania na rynku, co powoduje wzrost stawek czynszów w tych dużych miastach akademickich. A druga rzecz, no to się otwiera tutaj szansa dla biznesu, dla firm, które budują prywatne akademiki i takie inwestycje też już mamy. Mamy przynajmniej w dwóch miastach w ubiegłym roku zostały otwarte dwa duże prywatne akademiki, w Warszawie i w Poznaniu, ale jest kilka kolejnych inwestycji w toku i tutaj eksperci szacują, że do 2028 roku takich miejsc w prywatnych akademikach przybędzie około 9 tysięcy. To jeszcze słowo o odroczonych płatnościach, które są coraz popularniejsze. Kup teraz, zapłać później, kojarzy nam się to z jakimiś takimi większymi zakupami. To jest sposób płacenia, który upowszechnia się pomału w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych okazuje się, że można już pójść do restauracji, kupić obiad i zapłacić za niego 4 ratami, czyli właściwie na kredyt wziąć zwykły obiad. Czy to już nie jest delikatna przesada? To jest tak, to jest delikatna przesada. Nie wiem dlaczego, ale mi to się kojarzy z chwilówką, jakąś taką, takim rodzajem finansowania bardzo łatwo dostępnym i bardzo kuszącym, ale jednak... Tu oprocentowanie teoretycznie jest 0%. Tak, tak. Ja mówię, że mi się to kojarzy. Ja wiem oczywiście, że to nie jest to samo co chwilówka, nie jest aż tak ryzykownym instrumentem, chociaż jeżeli ktoś decyduje się na zakup obiadu z odroczoną płatnością, czyli może zakładać, że można zakładać, chociaż oczywiście tego nikomu nie życzę, że gdzieś tam na koniec miesiąca, kiedy te płatności, te raty trzeba będzie regulować, tych pieniędzy nie będzie. Wtedy mamy problem, bo tam to też trzeba sobie chyba otwarcie powiedzieć, że to nie jest usługa darmowa. Jeżeli ktoś tych rat nie spłaca w terminie, no to ma naliczane kary. W związku z tym podejmowanie takich zakupów pierwszej potrzeby i z odroczoną płatnością jest w tym sensie ryzykowne. Więc zawsze warto zachować zimną głowę. Marek Chądzyński, Puls Biznesu, był z nami przed południem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy panu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.